तो मैं तो यार बोलूँ ना तो उसके बूस से ही तो नहीं अबे नहीं बूस से यार फिर लाइक ना ले ले हाँ ना ले ले Thank you. about the Hobson's case. If I ask the boys on it, elég az a 10-15 perc lesz. Thank you. Szia! Van még egy darab. már neked is van bőve. Ez a totálnak válinkája, ugye? Mennyi volt a tiszta? Yeah. Eh, si deve infiammare. Sì, si è appena messo in sacco. No. Se hai per una sacca. La tappa l'ha messo in sacco, non lo so se c'è la Fai breve, eh? Fai breve, a dobro, fa. Ma l'ordine è stesso. Ma io sono con la sacca, io. Ah? Con la sacca. Thank you. tiro vuoto. Lance. Malo više bio 15. Zato li kažem da se da. To je malo više. A znači da je osnovi suri. Da. Neće imat malo ovo. Da. Mislio da će biti. Koliko je ovaj? Zatim, 55. A koliko 20 litara? Ha? 20 litara. A ja imam samo 12. Pa dobro, znači da se ne znači. Ako imaš, ako nemaš, da idem u prodavnicu. Ne, to je. Tocca a creare. Fekete, ja kad sam počinio, Fekete je bio u kontrolu. I ovo je zadnje par godina u magazinu bio. Ali zašto mi je već? Došlo mu je preko glave. Lijepa, čekao da ga te... Thank you. Mi capisci che c'è il posto lì? Ha un posto di stato lì? Qui? O vai, c'è il centro? È stalitata, io sto stando senza di lui. Non so, lo fai, lo fai, lo fai. Io ho appena ci ho messo un ballaggio. Vi lasciamo Don Enrico. Vabbè, rimane lì. Vuoi te? Adesso mi sa che però non mi vado mai dopo, io da lì non so dare. Stanno samo od višnje, ali višnja propada. Akkor sípam, hogy jós már van, hogy elvenek. Megkapod egy pillanatát. Hát, hogy tőle tőle aztán. Hát, hogy tőle? Hát, hogy tőle? Hát, hogy tőle? Hát, hogy tőle? Hát, hogy tőle? Hát, hogy tőle? Hát, hogy tőle? Hát, hogy tőle? Hát, hogy tőle? Hoće ga probaš? Ne. Ne piješ? Ne, ne. I za prevoz možete da probaš, ja? Nyugodtan, nem? Nem akarod, jó? Ja, szerintem nyugodtan. Nem, nem ilyen. Hát ott többet ér, mint ez a maszka, jó? Szállom. poi. Restituisci, no. Ah? Campiamo sta roba un po'. Vai, vai. Beh, non ci vuoi dire. Però non lascia. Most nem is kell tenni rá. Még meddig ott tegyek rá? Most kezdete van, 3-4-5 perce a tisztázó még csak csöpödne pálinka. két rosszáig, te biztos nem fogtok visszajönni, az két rosszáig általában szokták főzni. Kettőt, kettő óra hossza, vagy háromat. Nem tudom mennyi lesz. Attól függően, hogy hogy van tüzelve, meg mennyire van. Én nem rossz, hogy nincsen nagy perc, de nem is nagyon akarok. Lassan lesz ez, nagyon jó, csukán lassan lesz. Biztos itt leszek a fél háromig, vagy három, negyed három. Három, negyed négyig. Három óráig biztos így leszek, vagy tovább így leszek. Félig, sötét lesz, addigra hazaérek. Thank you. Thank you.